zwart plastic. Wat is dat allemaal? Wat is dat? Ja, nou eerlijk gezegd kun je dat beter aan de architect van dit vragen. Oh, oké. Okay. Ik heb het niet bedacht. Nee. Maar ik denk dat het gewoon heel... Het antwoord is heel logisch. Het ziet er gewoon cool uit. Ja, het ziet er gewoon leuk uit. Het ziet er gewoon leuk uit, ja. Dat denk maar ik jij, jij ziet eruit alsof je gaat DJ'en of zo? Is klopt, het, klopt. Ja, we gaan DJ'en inderdaad. Wie zijn jullie dan? Ik ben Arjun. Ik ben helemaal geen professionele DJ. Maar ik ben via betrokken geraakt bij dit evenement. En ja. Het leek me mooi om daar bij te dragen. Dus zodoende. Ja. Ja. Ja. En wat voor plaatjes ga je draaien? Voornamelijk techno. Oh, oké. Dan ben ik weg hoor. Oké, dan ga ik iets anders draaien. Dan ga ik iets anders draaien. Nee joh, ik ga sowieso nog naar een ander feestje. Dus. Ja. Hey, maar heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. En je bent wel geen pro, maar doe je dat wel vaker dan, plaatjes draaien? Ik ben meer een huistuin- en keuken-dj, zou ik zeggen. Dus ik doe het gewoon op huisfeestjes en... Ja. Niet serieus, maar gewoon in... precies. Lekker gezellig. Ja, ja. Vrienden onder elkaar. Precies. Precies. Ja, gewoon hoe muziek hoort te zijn. Toch gewoon having a good time. Ja. Met z'n allen. Ja. Zeker. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, hopelijk een leuke avond hebt. Ja, toch. Dankjewel. Nou, dat was de DJ. Hier nog even kijken. Oh, daar staat de curator. Of heb ik de naam vergeten? Binnen. We zijn nu in een fotosessie. Oh, dat. Dat zijn vast mooie foto's. Ja. Hallo. Hi. Nederlands, Engels? In Engels, alsjeblieft. English, ja, sorry. Yeah. Are you one of the artists? Ja, this is my work, yes. Ah, oké. Okay. Can you tell us a little bit about your work? Can you tell what is it for? Oh, sorry. We're live on Radio Patapu. We are a very independent radio. Okay. And it's now your life. Yeah, it's now live. So if you want to invite someone, this is also still possible. Yeah, of course, everybody is welcome. But of course, the exhibition works until 10. Ah, okay. So. And there's a party, right? Yeah. So party. Yeah, but it's still... until then. Can you tell about your art a little bit? Yeah, my work is titled The War Inside, and through my, like, I use the metaphor of a disease, and through this disease I talk about the war, simply because I myself survived tuberculosis, the deadly disease, and in my, like, in my general practice I talk about stigmatization over diseases, and just about overcoming a deadly disease. But then when the war started, there was a big parallel for me of with that. Yeah. Because first days of war I was in Moscow, I myself from Russia, I'm from Moscow. Mm-hmm. And I felt that my city is sick, my city is poisoned, and I cannot breathe this air, I cannot be there. People are hypnotized, and this was the initial thought, and to be able to, I wanted to leave this place, and because I didn't know how I belong anymore there. So the work is about this war within yourself, and because of course, since the first day of the war, I feel this war inside of me, and maybe I'm not running from actual bullets, but I feel this war because I carry the Russian identity, when people ask me where am I from, I have to say I'm from Russia, and then of course I have to deal with consequences. I worked at the central station Amsterdam facilitating arrivals of Ukrainian refugees for 1.5 years, and there I also was helping them, and how can I talk about my personal emotions regarding the war when I know that for me and for all the Russian people, emotions of Ukrainians are way bigger, their trauma is way bigger than ours, and so this work is about this inner fight within yourself, like how can you talk about these emotions when how can we even compare traumas, and how is it possible to talk about this in an empathic way. I don't know. So, because of course for people it's undeniable that to be inside the war is undeniably horrible and terrible, and everybody knows that to run away from the bullets is something that is a horror, most horrible thing ever. One thing we don't know here. I mean, I've not experienced war. I have no idea. Of course, but you can imagine in a way that it can be terrible, right? Yeah, yeah, of course. These two words, war is horrible. See the images, of course, it's insane. Yeah, so here I just try to talk about also another phenomenon as that I myself never ran from the bullets, but I feel this war within myself anyway, and that's what it is about. I can imagine you want to protect your head against this air. Well, thank you very much. Yeah, thank you for asking, and thank you for coming and recording all that. You can listen back also. It's getting a bit wobbly. Okay, thank you. And you know many of the other artists also here? Yeah, you can find some artists here, but of course not everyone. No. Just a few. Yep. There are like more than about 60 artists represented, but about 10 are just here. Well, I think some of them are sitting at the table over there. I'll find them. Thank you very much. Thank you. Ой. Ja, de muziek begint door te dringen. Stoppen, dan kunnen we nog even normaal praten. Nou, nog even boven kijken, denk ik. Of even bij de tafel misschien. Nou ja, nee. Lieve luisteraar. Ik heb even een kleine adempauze nodig. En dan... gaan we vast even... Oh, nou ja. Nog even dan. Ja, ik wil eigenlijk al afsluiten, want het is nog een ander feestje. Maar, Je moet door naar het volgende. Ja, de Green Tribe. Ja. Leuk. Het is een pre-spring van. Ja, ik weet het. Hier zijn helaas. Het was helaas. Dat is ook mooi, toch? Ja. Hey, maar vertel eens, want jij weet heel veel. Je stond me net al wat te vertellen, maar toen stond de microfoon nog niet aan. Ja. Of ik dat nog even wil herhalen. Nou, nee, want iemand anders heeft ook al heel veel. Oké. Okay. Nou, ik ben zijn naam even vergeten, maar die curator met die paard, Bill. Oleg. Langer. Ja. Oh, Oleg of Vladimir? We hebben er twee. Die is een moeilijke vraag. We hebben eentje met een rode muts en eentje met een witte muts. Een witte muts. Ja, dat inderdaad. Ja. Die heeft al heel veel verteld, denk ik. Die weet er meer van dan ik nog. Maar jij bent van het Vrije Paleis? Ja. En want jij hebt dit mede georganiseerd dan? Dus, of zo, ik ben een beetje de verbindingsman, zeg maar. Het zijn allemaal komen van einde en verre, de kunstenaars en de curator ook. Ja. Het is ook een... het is wel een... vervolg van wat we met Museumnacht afgelopen jaar hebben geïnitieerd. Oh ja, Museumnacht, ja. En dat, toen hadden jullie ook Russisch... Toen hebben we gemikt op een heel gemengd gezelschap van Oekraïense en Russische kunstenaars. Eigenlijk... wij vinden het heel belangrijk dat... ook in dat soort rare conflicten mensen niet nationalistisch worden. En dat precies. En dat het om mensen gaat en individuen. En zowel Russische als Oekraïnse kunstenaars hebben het best zwaar nu. Ja. De Oekraïners zijn, dat zie je ook op deze show, heel erg geframed door de invasie. Ja. En, maar de Russische, Russische kunstenaars, in ieder geval die hier hangen, natuurlijk ook. Hè, die die hebben geen makkelijk leven op het moment. Het eerste wat verloren gaat in de oorlog is de waarheid natuurlijk. Alles, alles is propaganda. Ja. Ik weet niet of dat aan de oorlog ligt hoor. Die hele waarheid die is volgens mij al jaren 100 geleden gesneuveld. Ja, dat is waar. Als die ooit bestaan heeft. Hè. Want, ja, er zijn er volgens mij toen ze dingen helemaal. Anyway, maar we zijn nu hier en er is best wel mooie kunst. Sommige ook best wel. Ja, het is niet heel licht. Potentieel aanstootgevend zelfs ook. Ja, nee, het is met, wat dat betreft best. Controversieel. We krijgen ook niet alleen maar goede feedback. Ja. Hè, zijn ook, Nee, nou ja, maar ik ken, wat Oekraïners en een aantal ervan die zijn echt zo zwaar getraumatiseerd. Ja, natuurlijk. Als, het drieletterige woord wat met een R begint zegt, dan. Nee, gaat het gewoon mis, weet je. En dat begrijp ik ook wel. Ja. Nee, ja, ik hoop toch dat hun dan ook op een gegeven moment weer mensen zien. Maar, ja. Ik weet niet hoe dat dan weer allemaal moet. Dit is in ieder geval een goede bijdrage eraan. Ja, ik denk dat het hermenselijke, het hermeniseren van. Het zijn gewoon. Nee, ja. Het zijn allemaal mensen en we weten allemaal heel goed in Nederland hoe weinig je kan doen als je het niet met je overheid eens bent. Ja. En dan is dit nog een heel democratisch land. Straks ben je besmet als je uit Nederland komt, hè? Denk je? Ja, dan kom je uit een fascistisch land. Ja, wat gelukkig voor ons dan. Is dat heel relatief in alle ontwikkelingen in Europa. Ik hou me hard vast voor de Europese verkiezingen, want ik denk dat het wordt behoorlijk anti-Europees, denk ik. We zijn hier. En nu. Dit is mooi. We hebben even het thema van de Biennale in Venetië was een paar jaar geleden. May we live in interesting times. Nou, dat lukt wel zo. Ja, dat was eigenlijk. Volgens mij was er 4 maanden later corona en, en nu zitten we in deze ellende. Careful what you wish for. Exact. Dat, het is misschien helemaal niet zo goed als het weer wat saaiere tijden wordt. Maar ondertussen koesteren wij onze eilanden van menselijkheid hier. Ja, nee, precies. En, ik vind het hartstikke mooi om te doen. Wat is de volgende ding hier? We hebben volgende week. Dit is al bijna afgelopen. Ja, het is gewoon weer één weekend. Elk weekend iets anders, zodat er altijd wat te zien is. Volgende week doen we met een groep kunstenaars die hier werken. En een groep van de Vliegtuin in Noord. Bij de ruimte zit die. Doen we een klein beetje. Een daarnaast, erachter. Ja. Oh, wat leuk. Doen we een soort van, het wordt een beetje een arts and craft expositietje gewoon die, om de kunstenaars van hier te ondersteunen. Komt die piraatgast ook mee dan of niet? Weet je ook alweer, Giacomo, van het Piraatmuseum. Ik weet nog niet. Ik weet niet wie er in hun delegatie zit nog. Want dat gaat allemaal lekker al improvist. Ja, precies. Ja, nou, zo plek is het. Prachtig, toch? Ja. En ook wel een beetje, toch? Dus, dat is belangrijk ook, toch? Ja. Je kan improviseren moet doen, vind ik. Ja, als je gaat plannen, dan wordt het niet leuk. Het is heel goed om dingen heel goed te plannen, maar dat is ook heel goed om daarvan te kunnen afwijken. Sowieso. Heel hartelijk dank. Ja. Jij bedankt weer. Een mooie toevoeging. Ja. Een mooie slotwoord eigenlijk, want stoppen. Ja, dus stoppen ermee. Laten we hopen dat die oorlog ook stopt. Gisteren hadden we trouwens was een leuk iemand die wou wel een liedje zingen als eindtune. Vind je dat ook leuk of niet? Een liedje zingen? Ja, als eindtune. Wat moet ik kan niet zo heel goed zingen hoor. Het moet helemaal niks, maar ik vraag gewoon of je dat wil. Als je niet wil, is ook goed. Nee, ik. Die kan dus ook niet goed. Live op de radio zingen, dat durf ik gewoon niet. Goh. Sorry to interrupt, but you needed at the bar, they have some problem there. Oké, er is een probleem bij de bar. We hebben geen bar. Dus, maar dankjewel. Ik ga dat even fixen. Ja, oké. Goed, dankjewel. Dankjewel. Oké, Pattenpoel is er ook. Oh, dat is jammer, dat is een mooie hazenwindhoed. Hij was net lekker aan het blaffen, maar die stopte mee. En wie wat er nog meer bij stopt, dat is Radio Pattenpoel voor nu even. Althans, dit programma. Pattenpoel gaat natuurlijk door voor altijd. Van gaat nooit stoppen. Maar dit programma, dat gaat nu wel stoppen. En dan ga ik even ademhalen en dan gaan we misschien nog verder op de Green Tribe. Maar lieve luisteraar, ik heb wel een advies. Als je nou een leuk feestje wil, dan kan je het beste gewoon zelf naar de Green Tribe komen. Want ik kan niet garanderen dat er nog iets uitgezonden wordt. En anders kan je nog tot 10 uur naar het Vrijpaleis. Dat is een leuk slotfeestje met hele mooie kunst van geëxileerde Russische kunstenaars. Heel mooi. Dus nou, tot een volgende keer. Dag lieve luisteraar.